والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی. اب اللہ دینا سے مراد احبار اور رہبان بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد مسلمانوں میں سے بھی جو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ وہ سونا چاندی اس طرح جمع کرے کہ اس کی زکات نہ دے اور اس کو کنز بنا لے تو اس کے لیے کیا ہے دردناک عذاب کی بشارت. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ زکات کے حکم سے پہلے کا حکم ہے. زکات کا حکم نازل ہونے کے بعد زکات کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکات ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہوتا اور جس مال سے زکات ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے. یعنی اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص سونا یا چاندی رکھ ہی نہیں سکتا, صرف اس شرط پہ رکھ سکتا ہے جب اس میں سے وہ زکات دے. جس مال کی زکات دے دی گئی پھر وہ کنز نہیں رہے گا. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال کی زکات ادا کر دی جائے وہ کنز تم میں داخل نہیں. اگلی آیت میں آ رہا ہے نا ہذا ما کنزتم. لیکن جس مال کی زکات نہ دی جائے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا. یہ دن 50,000 سال کا ہوگا اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا. یعنی قیامت کے دن یہ سزا ہے, جنت جہنم تو بعد میں ہے, اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا. یعنی حشر کے میدان میں وہ دن جو 50,000 سال کا ہے اس دن میں اس کو یہ سزا ملے گی جو زکات ادا نہ کرے. اور پھر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جو کہا گیا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی, پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ جمع کیا تھا, فذوقوا ما کنتم تکنزون, تو چکھو جو کچھ تم جمع کر رہے تھے, اپنے جمع شدہ خزانے کا مزہ اب چکھو. یحما کا لفظ جو ہے ہے میم یہ سے ہے, معنی ہے خوب گرم کرنا تپانا. اور تکوا کا لفظی مطلب کیا ہے, تکوا کا مطلب ہے کاف واو یہ سے لوہے یا کسی دوسری دھات کے آلے کو آگ میں سرخ کر کے اس کو جلد پر رکھ کر داغ دینا, جیسے استری وغیرہ ہوتی ہے نا, کبھی استری ٹچ کر جائے تو کتنے دن چھالے بنے رہتے. کاویہ اس اوزار کو کہتے ہیں جس سے داغ لگایا جاتا ہے. اور جباہ جبہتن پیشانی کو کہتے ہیں, یعنی پیشانی جو عزت کا معیار ہے, کیونکہ زیادہ دولت انسان جمع کیوں کرتا ہے کہ اس کی وجاہت بنے, اس کی شان و شوکت بنے. جنوب پہلو, پہلو موڑتا تھا وہ حق سے. ظہور پشت, یعنی پیٹ پھیر جاتا تھا اللہ کا حکم سن کر, کچھ بھی اس پہ اثر نہیں ہوتا تھا. تو آپ یوں سمجھے کہ جیسے استری کو تپا کے کسی کے چہرے پہ لگائی جائے, پھر پہلوؤں پہ لگائی جائے, پھر پیچھے لگائی جائے, اس کا حال کیا رہے گا. یعنی جب کوئی سائل زکات کا طلبگار یا صدقے کا اس کے پاس آتا تھا تو اس کی پیشانی پہ بل آتے تھے اس کو دیکھ کر, یعنی ضرورت مند کو دیکھ کر اس کا ماتھا سنک جاتا, تو اس لیے ماتھے پہ داغ لگایا جائے گا. پھر وہ اس سے نظر بچانے کے لیے پہلو موڑ لیتا, اس لیے پہلوؤں پہ داغ لگایا جائے گا. और फिर पीठ फेर के चला जाता तो पीठ पे दाग लगाया जाएगा। यानी या तो इसका मतलब ये कि हक बात सुनकर जो वो मुंह मोड़ता था उसकी सजा, या ये कि साहिल को जरूरतमंद को देखकर जो उसका रवैया होता था उस पर उसकी सजा। और वैसे भी आप देखें ना कि इंसान अल्लाह के रास्ते में क्यों नहीं दे सकता, इसलिए कि उसको अपनी आरामदेह जिंदगी से गर्ज होती। मसलन एक शख्स जो है वो अपनी जिंदगी में इतना तायुश इख्तियार करता है कि अपने बैठने के लिए नरम रेशमी मखमली गद्दे और सोफे और ऐसी ऐसी चीजें कि जिससे उसकी शान और शौकत बढ़े, तो जाहिर है कि फिर यही चीजें उसके पहलुओं को जख्मी करने और पीठ को दागने का सरिया बन जाएंगी। तो मुराद इससे क्या है कि ऐसा शख्स जो दौलतमंद हो फिर उस दौलत का हक अदा न करे और उसको सिर्फ अपनी जात पर खर्च करे, तो कयामत के दिन यही सब कुछ उसके लिए वबाले जान बन जाएगा। एक और हदीस में है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और उसने उसकी जकात अदा न की तो कयामत के दिन उसका माल गंजे सांप की शक्ल में, गंजा सांप, सांप को इमेजिन करें, जिसकी आंखों पर दो नुक्ते होंगे, उसके गले का तौक बन जाएगा, फिर उसकी दोनों बाछे पकड़ेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई, ला यहसबन्न अल्लज़ीन यबखलून बिमा आताहुम अल्लाह मिन फ़ज़लिही हुवा खैरल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयतवक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात न देने वाला क़यामत के दिन आग में होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात अदा न करने वाले लोगों को अल्लाह ताला कहत साली में मुबतला कर देते हैं। इन इद्दत अश्शुहूरी, बेशक महीनों की गिनती, महीनों की तादाद, इंदल्लाही अल्लाह के नजदीक, इतना आशर शहरन 12 महीने हैं, फी किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब में, यौम खलक समावाति वल अर्ब, जिस दिन उसने पैदा किया आसमानों और जमीन को, मिन्हा अरबातुन हुरुम, उनमें से 4 हराम महीने हैं, जालिक दीनुल कय्यम, ये दुरुस्त दीन है, फला तज़लिमू फीहिन्न अन्फुसकुम, बस न जुल्म करो इनमें अपनी जानों पर, वकातिलुल मुशरिकीन काफ़तन, और जंग करो मुशरिकीन से सब के सब, यानी इकट्ठे होकर, कमा युकातिलूनकुम काफ़ा, जैसे वो जंग करते हैं तुमसे सब मिलकर, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, यकीनन अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है। यहां पर महीनों की गिनती के बारे में बताया जा रहा है। वक्त की तकसीम सालों में, महीनों में, दिनों में, घंटों में, ये दरअसल इंसान को अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ कामों को ऑर्गेनाइज करने में मदद देता है। इसी तरह खासतौर पर दीनी अहकाम पर अमल करने के लिए भी एक निजामुल औकात का होना जरूरी है। दीनी अहकाम पर हर शख्स अलग अलग भी अमल कर सकता है अपने अपने तौर पर जब उसका जी चाहे, लेकिन अल्लाह ताला को मतलूब ये है, पसंद ये है कि तमाम अहले ईमान इकट्ठे होकर एक साथ इन पर अमल करें ताकि उनके अंदर इज्तिमाइयत पैदा हो, यूनिटी पैदा हो, इत्तेहाद पैदा हो और टीम वर्क की स्पिरिट पैदा हो। इसी मकसद को हासिल करने के लिए कुछ इबादात की अदायगी के लिए औकात को मुतय्यन किया गया, जैसे नमाजों की, कुछ के लिए तारीखें मुकर्रर की गई जैसे हज वगैरह, कुछ के लिए महीने मुकर्रर किए गए जैसे रमजान। ये तारीखें अगर शमसी कैलेंडर के मुताबिक हों तो उससे क्या हो, इन इबादात में यकसानियत आ जाए, مثلا اگر یہ ہوتا کہ جنوری کا مہینہ رمضان ہے تو ہر سال ہمارے ہاں کے مطابق سردیوں میں رمضان آتا، لیکن سدرن ہیمسفیئر یعنی جو مثلا آسٹریلیا اور جو ایکویٹر کے دوسری طرف لوگ رہتے ہیں ان کے ہر سال گرمیوں میں آتا، کیونکہ جب ہمارا یہاں پر موسم سرما ہوتا تو وہاں شدید گرمی ہوتی، اور جب وہاں گرمی ہوتی تو یہاں سردی ہو رہی ہوتی. تو اس طرح کچھ لوگوں کو تو مستقل طور پر گرمی کے موسم میں یہ عبادت کرنا پڑتی، اور کچھ لوگوں کو مستقل طور پر سردی کے موسم میں یہ کرنا پڑتا. اور اس طرح عبادت میں ایک یکسانیت ہوتی، منوٹنی ہو جاتی اور عبادت کا لطف ختم ہو جاتا، کیونکہ تبدیلی سے انسان کے اندر عمل کی ایک نئی قوت پیدا ہوتی. مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ ساری نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھ لیں تو کیا ہوتا، ان میں وہ خشوع خضوع نہیں ہوتا. اسی طرح اگر روزے ہمیشہ سردیوں میں ہو یا گرمیوں میں تو وہ فیلنگ نہیں ہو سکتی جو مختلف مواسم میں ہو سکتی. اسی طرح حج کے لیے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادات کے لیے ہجری کیلنڈر کو متعین کیا، اور اس کے لیے چاند کے قدرتی کیلنڈر کو ہمارے لیے پوری دنیا میں عام کیا، اور اس کے مطابق 12 مہینے قرار پائے. اب ہوا یہ کہ مشرکین نے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کر دیں. اب وہ کیا تبدیلیاں تھیں اس کے بارے میں آگے آپ پڑھیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، زمانہ گھوم گھام کر پھر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی. کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے نا یوم خلق السماوات والارض، اس کیلنڈر کی ابتدا کب سے ہوئی؟ جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے، اور لوگوں نے بعد میں اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی، اصل کو بدل ڈالا. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ وہ ساری تاریخیں جو تھیں وہ اپنے درست مقام پر آ گئیں پہلے دن کی گنتی سے. آپ نے فرمایا، سال 12 ماہ کا ہے جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پیدر پے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 4 رجب جو جماد الاخرہ اور شابان کے درمیان ہے. یعنی 4 حرم کون سے ہیں؟ 4 حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. پھر فرمایا، ذالک الدین القیم، یہ ہے درست دین، یعنی صحیح حساب اور مکمل طریقہ، یعنی ان مہینوں کا اسی ترتیب سے ہونا یہ ہے درست طریقہ، صحیح فطری اور کائناتی دینی تقویم. جس طرح دین اسلام ایک درست طریقہ زندگی ہے اور اس کی گواہی پوری کائنات میں ہمیں ملتی ہے، اسی طرح یہ قمری جنتری یعنی چاند کا کیلنڈر اصل دینی کیلنڈر ہے. ذالک الدین القیم، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کھیتی باڑی کے لیے صحیح موسم کا ہونا ضروری ہے نا، اس کے بغیر چیزیں نہیں اگتی نا. اسی طرح دینی کاموں کے لیے بھی صحیح تاریخ کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ دینی کام قبول نہیں ہوتے. مثلا 9 ذوالحج کی بجائے اگر آپ 10 ذوالحج کو عرفات میں جائیں تو آپ کا حج نہیں ہوگا. اگر رمضان کی بجائے آپ شوال میں پورا مہینہ روزے رکھیں تو آپ کو وہ برکت اور وہ ثواب اور وہ فریضے کی ادائیگی نہیں ملے گی. تو ذالک الدین القیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ صحیح وقت میں صحیح عبادت کرنا، یہ ہے صحیح دین. اگر تم اصل وقت سے ہٹ کر یہ کام کرو گے تو تمہارے دین میں خلل ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین آسمان پیدا کی جو کیلنڈر مقرر کیا وہ اب اصل پر آ گیا ہے، زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصل پر آ چکا ہے. اس لیے شریعت کے جو مناسک ہیں ان کو اسی تقویم کے مطابق ادا کیا جائے، اسی کیلنڈر کے مطابق پورا کیا جائے. فلا تظلموا فيهن انفسكم، بس ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کر کے، ان کی حرمت پامال کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے گناہ مت کماؤ. وقاتل المشرکین کافتن، اور جنگ کرو مشرکوں سے سب مل کر، کافہ کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تم سے جنگ کرتے ہیں مل کر. بات یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر مشرکین تم سے جنگ کرتے ہیں تو پھر تم کو بھی ہر موسم میں جنگ کی اجازت ہے. پہلے تو فرمایا نا کہ تم ان مہینوں میں جنگ نہیں کر سکتے، لیکن اگر مشرکین کرتے ہیں تو تمہیں بھی اجازت ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس طرح مشرکین کے سارے قبائل اپنی باہمی رنجشیں بھلا کر اکٹھے ہو کر تمہارے مقابلے میں متحد ہو جاتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی ان کے مقابلے میں اپنی باہمی رنجشیں بھلا کر اکٹھے ہونا چاہیے. لیکن افسوس کہ مسلمان ایسا نہیں کر رہے یا نہیں کرتے. ان کا حال کیا ہے؟ جب اسلام کے مقابلے میں انہیں آنا ہوتا ہے تو لا یرقبون فیکم الا ولا ذمہ، نہ کسی معاہدہ کا پاس کرتے نہ کسی رشتہ داری کا. اور تم مسلمانوں، جب تمہیں کہا جاتا ہے ان کے خلاف جہاد کرو تو تم کیا کرتے ہو؟ ششوپنڈ میں پڑ جاتے ہو کہ ہمارے کچھ رشتہ دار وہاں ہیں تو آیا ہم ان کے خلاف جنگ کریں یا نہ کریں؟ فرمایا کہ نہیں، تم ان سے اسی طرح اکٹھے ہو کر لڑو جیسے وہ تم سے اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں، اور اپنی کسی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کرتے. تمہیں اس موقع پر اپنے رشتہ دار یاد کیوں آ رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں باہم خاندانی تعلقات بھی تھے اور حلف کے تعلق بھی تھے، حلیفانہ تعلقات بھی تھے. تو ان حلیفانہ تعلقات کی بنا پر بسا اوقات ایک جھجک ہوتی کہ کسی قبیلے کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے یا نہیں. تو چونکہ اب اعلان برات ہو گیا تھا، سب مشرک قبائل سے حلیفانہ تعلقات ختم کر دیے گئے. فرمایا اب تم سب کے خلاف جنگ کر سکتے ہو جب معاہدہ ختم ہو جائے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کافتن کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ عربوں کے ہاں آپس میں حلیفانہ تعلقات تھے، یا رشتہ داری کے تھے یا حلیفانہ. رشتہ داری کے بارے میں فرمایا وہ جب رشتہ داریوں کا خیال نہیں کر رہے تو تمہیں بھی نہیں کرنا. اور حلیفانہ کا یہ ہے کہ کچھ معاہدے تو اب ختم کر دیے گئے اور کچھ آئندہ ختم ہو جائیں گے، لہٰذا تم سارے مشرکین کے خلاف جنگ کر سکتے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. یعنی تمہیں اللہ کی مدد اس وقت حاصل ہوگی جب تمہارے اندر تقوی ہوگا. اسی مناسبت سے ایک اور جاہلی رسم کا خاتمہ بھی کیا گیا، اور وہ کیا رسم تھی؟ نسی کی. نسی کا لفظ نس ان سے ہے، نون سین حمزہ، الف کے اوپر حمزہ، جس کا معنی ہوتا ہے وقت کو مؤخر کرنا، پوسپون کرنا. جیسے عربی میں کہا جاتا ہے نسا اللہ اجلک، اللہ تیری موت کو مؤخر کر دے، یعنی تیری زندگی دراز کرے. تو مراد اس سے کیا ہے؟ ماہ حرام کو حلال کرنا اور اس کی جگہ ماہ حلال کو حرام کر لینا، حرام مہینوں کو حلال بنا لینا اور حلال مہینوں کو حرام ٹھہرا دینا. عموماً 29-30 ذی الحج کو شیخ المشائخ ان کا اعلان کرتا تھا کہ محرم کی بجائے سفر اب حرام مہینہ ہے، تاکہ وہ کیا کر سکیں؟ لڑ سکیں. بعض اوقات کیا کرتے تھے؟ کبیسہ کا مہینہ بڑھا لیتے تھے. کبیسہ سے کیا مراد ہے؟ لیپ کا سال. انما النسیء، بے شک نسیء یعنی پیچھے کرنا، نسی کا مطلب آپ پیچھے کرنا لکھ سکتے ہیں، بے شک مؤخر کرنا، پوسپون کرنا، پیچھے کرنا، رد و بدل کرنا، یہ کیا ہے؟ زیادتن فی الکفر، کفر میں اضافہ ہے. یدل به الذین کفروا، بھٹکائے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یحلونہ عاماً، وہ حلال ٹھہراتے ہیں اس کو ایک سال. وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور حرام ٹھہراتے ہیں اس کو ایک اور سال. لِيُوَاطِئُوا، تاکہ وہ موافق کر لیں. عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وہ گنتی جو اللہ نے حرام قرار دی، یعنی حرام مہینوں کی گنتی پوری کر لیں. فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. زین لہم سوء اعمالہم, ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی عربوں میں ان حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدل کرنا ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا. قتال, جدال, لوٹ مار, یہ سب کچھ حرام تھا حرام مہینوں میں. لیکن 3 مہینے مسلسل اس سے وہ باز رہے, یہ بڑا مشکل تھا. 3 مہینے اکٹھے آ جاتے تھے نا, تو اب ان کو بھی بنی اسرائیل والا کوئی ہیلا کرنا پڑا. اب کریں تو کریں کیا, جس سے حرام مہینوں میں بھی ہم جنگ کر سکیں. اس لیے انہوں نے حل کیا نکالا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت کرنا چاہتے تھے اس کے بارے میں اعلان کر دیتے. مثلا محرم میں وہ قتل کرنا چاہتے تو کہتے محرم کو سفر سمجھ لو, سفر کو محرم بنا لو, تو وہ اعلان کر دیتے اور اس طرح محرم میں وہ جنگ بھی کر لیتے. اس کو کہتے نا ولا یدینون دین الحق, دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لینا, خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو یہ بھی اپنے طور طریقوں کو اس طرح بدل لیتے تھے. اسی کا نام کیا تھا؟ نسی. اسی طرح لیپ کا طریقہ بھی اختیار کرتے تھے. لیپ کا سال, لیپ کے سال میں کیا ہوتا ہے, ایک دن زیادہ ہوتا ہے نا, تو لیپ کے ذریعے یہ 36 سال میں ایک حج گم کر لیتے تھے. ایک اور طریقہ ان کے ہاں جو رائج تھا وہ یہ کہ ہر قمری سال میں 10 دن زیادہ بڑھا دیتے تو وہ شمسی کے برابر آ جاتا. اس کو کبیسہ کا سال کہتے تھے, کبیسہ یا لیپ کا سال. یا پھر کیا کرتے, ہر 3 قمری سال کے بعد 1 مہینے کا اضافہ کر لیتے تھے. یعنی یا ہر سال 10 دن بڑھا لیتے یا ہر 3 سال بعد 1 مہینہ بڑھا لیتے, تاکہ دونوں کیلنڈر برابر رہے اور ہر جن کی مرضی کے موسم میں آئے. اچھا, وہ مرضی کا موسم کیوں لانا چاہتے تھے؟ اصل میں ان کو جو نذرانے پیش کیے جاتے تھے وہ غلے وغیرہ کی شکل میں ہوتے تھے, اور غلے کا موسم جب تک نہ ہو وہ حج نہیں کرنا چاہتے تھے. غلہ کٹ چکا ہو پھر حج ہو تاکہ نذرانہ پہنچے. تو بات تو ساری پھر دنیاوی مفادات کی ہے نا. ہر دور میں دنیاوی مفادات نے ہی انسان کو اپنا دین بدلنے کے لیے مجبور کیا. آج بھی مسلمان اپنا ایمان کیوں بیچتے ہیں؟ دنیا ہی کی خاطر, مفادات کی خاطر. تو اگر وہ قمری تقویم پہ چلتے تو پھر اس کے مطابق وہ سب کچھ ہو نہیں سکتا تھا. تو اہل عرب کو اس کے 2 فائدے ہوئے. کس کے؟ نسی کے. ایک تو حرام مہینے کو حلال کر کے اس میں جنگ کر لیتے تھے, 3 مہینے کا روزہ نہیں رکھنا پڑتا تھا جنگ سے. اور دوسرا یہ کہ تجارتی تقاضوں کے مطابق حج کے موسم کو اپنی مرضی کے مطابق لے آتے. نقصان کیا ہوتا تھا کہ 36 سال میں 1 سال غائب ہو جاتا اور 1 حج کم ہو جاتا. اگر ہمارا بھی رمضان شمسی کیلنڈر کے مطابق ہوتا تو ہر 36 سال میں 1 رمضان ہم مس آؤٹ کر دیتے. تو اللہ کے شکر گزار ہوں جس نے قمری کیلنڈر دیا کہ عبادت کا موقع زیادہ مل جائے. لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ, یعنی حرمت والے مہینوں کی گنتی پوری کرنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت کرتے لیکن قتل و جدال سے باز نہ آتے جو اللہ نے حرام قرار دیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.